bottle bars, flat bars, plumbing and electrical supplies, mga lumbers, concrete hollow blocks, painting needs, plywood og hardy flex. Napo sila namligya og nails, doors og window jams, furniture og tanang mga klase sa construction materials nga gikinahanglan nimo. Aw, maaw ba daw? Dili kay kana ralo. Nag-offer pod ang Aldive General Merchandise og Welding Works, mga roofing works og pag-estimates nini. Aw, maaw ba daw? Dahala sige, muadto ko. Asa mo may mutang ang Aldive General Merchandise? Ang Aldive General Merchandise ana may mutang sa Madre Dios Alegria, southern part of Cebu. Ay, maaw ba? Dagan salamat daw nga. Muadto na ko. Aldive General Merchandise na may mutang sa Madre Dios Alegria, southern part of Cebu. Ipanagiya kini ni Alex Lubino. For more details, please contact this number 0906-727-1337 o 0919-067-1021. Ayaw kalimot mga kaaligre, basta construction needs, adto na kita sa Aldive General Merchandise. Marami na ang bilib sa Lactopuffy. Sa Lactopuffy. Lactopuffy. Lactopuffy. Sa Lactopuffy. Lactopuffy is an all-natural probiotic dietary supplement. Bringing home a bottle of Lactopuffy is bringing good health into your home. Bring health into your home. Cafe Di Mitoli. The coffee that takes you home. They offer coffee, frappes, melty, pasta and salad, crispy pata, grilled tuna panga, grilled tuna belly. Cafe Di Mitoli. The coffee that takes you home. Cafe Di Mitoli. They also have Mitoli Micha. Products they offer pork belly, ham strips, pata, ground pork chop, American ribs, adobo cut, sinigang cut, pork tenderloin, and limited stocks for dressed netted chicken, dressed turkey, and dressed Peking duck. Mitoli Micha. Also available at the Mitoli Micha. Frozen seafoods of Ardex products. Cafe Di Mitoli is located at Poblacion Alegria, Cebu, along National Highway. For more details, please contact this number 0915-640-3463 and 0977-805-3900. Like us at Facebook. Cafe Di Mitoli. Cafe Di Mitoli. The coffee that takes you home. Cafe Di Mitoli, Mitoli Michan, and Ardex Prada. They also have special edition like turmeric frappes and turmeric fusion tea. Now available at the Wellness Center located at Wellness Heritage Park, Alegria, Cebu. This is the best broadcast of K Alegria 91.3 FM. Malasakit para sa pamilya at sa isa't isa ang kailangan para COVID-19 ay maiwasan. Kung may pagpapabayang nakikita, pansinin. Para pagkalat ng COVID-19 ay maiwasan. Kapamilya o di kakilala, kung walang mask, walang distansya, gala ng gala, ating pagsabihan at gawin ng may ngiti. Paalalahanan ang nakalilimot. Huwag nating hayaan ang COVID-19 patuloy na umikot. Ang pagpapaalala ay pagmamalasakit. Malasakit ay kailangan para COVID-19 mapigilan. Alagang tunay, alagang Pilipino. A public service message brought to you by Unilab. Ang musunod nga programang inyong mabati, usa ka binairan. Ang tanang mga pamahayan sa magsisibya, ilalamang ugalay labot ang tagdumala ni ining istasyon. Punto legal. Punto legal. Ini si Tony Rex JMA Fernandez sa programa nga giuluhan o Punto Legal. Punto Legal. Ing atong programa nga Punto Legal, usa ni ka programa diin mudawat kami og tawag, mudawat kami mga text sa unsay mga publikasyong legal para mangayo og unsay opinion nako, unsay ikasulti nako, unsay katinawan nako sa sitwasyon o sa problema. Ang akong mga tambag, ang akong mga ipangsulti, dili kana siya matawag nato nga naghimo nato usa ka kliyente mo nako na inyong abogado. So ako igor ako naghatag sa akong opinion isip asa usa ka abogado. Punto legal. Punto legal. May gabi sa tanan, balik ta o sa sibyo kay nawagtan ko sa kanatong Disyembre 18, yano, Disyembre 25 o Enero 1 kay sa 25, Disyembre 25 o Disyembre o Enero 1 mga kuan man adlaw nga anang inginatog kuan ba mga holidays. Lisod sa kayo sa Pasko mag-isko tag Puerto Rico, no? Nga atong una-una bahin mas mga butang nga para sa Pasko o bagong tuig, atong una-una sa nang pagkatubag sa bagong tuig, mga kasadya o pag-aligre mga